ขณะอยู่ในสมาธิรูปและเสียงเป็นต้นหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาอยู่ในวิสัยที่จะเห็นจะได้ยินแต่หาได้เห็นหาได้ยินไม่หรือตัวอย่างง่ายๆขณะเขียนหนังสือใจจดจ่ออยู่จะไม่รู้สึกส่วนของร่างกายที่แตะอยู่กับโต๊ะและเก้าอี้ตลอดจนมือที่แตะเก้าอี้แตะกระดาษและนิ้วที่แตะปากกาหรือดินสอในเมื่อมีอายตนะและอารมณ์เข้ามาถึงกันแล้วแต่วิญญาณไม่เกิดขึ้นเช่นนี้ก็ยังไม่เรียกว่าการรับรู้ได้เกิดขึ้นการรับรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีองค์ประกอบเกิดขึ้นครบทั้ง3อย่างคืออายตนะอารมณ์และวิญญาณภาวะนี้ในภาษาธรรมมีคำเรียกโดยเฉพาะว่าผัสสะหรือสัมผัสแปลตามรูปศัพท์ว่าการกระทบแต่มีความหมายทางธรรมว่าการประจวบหรือบรรจบพร้อมกันแห่งอายตนะอารมณ์และวิญญาณพูดอย่างเข้าใจกันง่ายๆผัสสะก็คือการรับรู้นั่นเองผัสสะหรือสัมผัสหรือการรับรู้นี้มีชื่อเรียกแยกเป็นอย่างๆไปตามทางรับรู้คืออายตนะนั้นๆครบจำนวน6คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสผัสสะเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการรับรู้เมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วกระบวนธรรมก็ดำเนินต่อไปเริ่มแต่ความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นปฏิกิริยาอย่างอื่นของจิตใจความจำหมายการนำอารมณ์นั้นไปคิดปรุงแต่งตลอดจนการแสดงออกต่างๆที่สืบเนื่องไปตามลำดับในกระบวนธรรมนี้สิ่งที่ควรสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาขั้นนี้ก็คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามาซึ่งเกิดขึ้นในลำดับถัดจากผัสสะนั้นเองความรู้สึกนี้ในภาษาธรรมเรียกว่าเวทนาแปลว่าการเสวยอารมณ์หรือการเสพรสอารมณ์คือความรู้สึกต่ออารมณ์ที่รับรู้เข้ามานั้นโดยเป็นสุขสบายไม่สบายหรือเฉยๆอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนานี้ถ้าแบ่งตามทางรับรู้ก็มี6เท่าจำนวนอายตนะคือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเป็นต้นแต่ถ้าหากตามคุณภาพจะมีจำนวน3คือ 1. สุขได้แก่สบายชื่นใจถูกใจ 2. ทุกข์ได้แก่ไม่สบายเจ็บปวด 3. อทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขคือเรื่อยๆเฉยๆซึ่งเรียกอีกอย่างว่าอุเบกขาหรือแบ่งละเอียดลงไปอีกเป็น5อย่างคือ 1. สุขได้แก่สบายกาย 2. ทุกข์ได้แก่ไม่สบายกายเจ็บปวด 3. โสมนัสได้แก่สบายใจชื่นใจ 4. โทมนัสได้แก่ไม่สบายใจเสียใจและ5อุเบกขาได้แก่เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์กระบวนการรับรู้เท่าที่กล่าวมานี้เขียนให้เห็นง่ายๆได้ดังนี้อายตนะบวกอารมณ์บวกวิญญาณเท่ากับผัสสะทำให้เกิดเวทนาอายตนะคือทางรับรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้วิญญาณคือความรู้ส่วนผัสสะคือการรับรู้เวทนาคือความรู้สึกต่ออารมณ์ดังได้กล่าวแล้วว่าอารมณ์คือโลกที่ปรากฏลักษณะอาการแก่มนุษย์ทางอายตนะต่างๆการรับรู้อารมณ์เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นซึ่งช่วยให้มนุษย์มีความสามารถในการเกี่ยวข้องกับโลกทำให้ชีวิตอยู่รอดและดำเนินไปด้วยดีในกระบวนการรับรู้นี้ เวทนาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องชี้บอกให้ทราบว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตควรหลีกเว้นอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตควรถือเอาประโยชน์ได้เวทนาจึงช่วยให้กระบวนการรับรู้ที่ดำเนินต่อไปสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นแต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนเวทนาไม่ได้มีความหมายเพียงเท่านั้นถือไม่ใช่เพียงแค่ว่ากระบวนการรับรู้ได้มีส่วนประกอบเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมความรู้ให้สมบูรณ์อันจะทำให้มนุษย์มีความสามารถมากขึ้นในการดำเนินชีวิตที่ดีงามแต่เวทนายังหมายถึงการที่โลกมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นผลตอบแทนหรือรางวัลแก่มนุษย์ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยผลตอบแทนที่ว่านี้คือความอร่อยอร่อยความชื่นใจที่เกิดจากอารมณ์ซึ่งเรียกว่าสุขเวทนาในกรณีที่กระบวนการรับรู้ดำเนินมาตามลำดับจนถึงเวทนาถ้ามนุษย์หันเข้าจับเวทนาไว้ตามความหมายในแง่นี้มนุษย์ก็จะหันเหออกไปจากกระบวนการรับรู้ทำให้กระบวนธรรมอีกอย่างหนึ่งได้โอกาสเข้ามารับช่วงแล่นต่อไปแทนที่โดยเวทนาจะกลายเป็นปัจจัยตัวเอกที่จะก่อให้เกิดผลสืบเนื่องต่อไปพร้อมกันนั้นกระบวนการรับรู้ซึ่งกลายไปเป็นส่วนประกอบและเดินควบไปด้วยก็จะถูกกำลังจากกระบวนธรรมใหม่นี้บีบคั้นให้บิดเบือนและเอ็นเอียงไปจากความเป็นจริงกระบวนธรรมรับช่วงที่ว่านี้มักดำเนินไปในแบบง่ายๆพื้นๆคือเมื่อรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความรู้สึกสุขสบายชื่นใจคือเวทนาก็อยากได้คือตัณหาเมื่ออยากได้ก็ติดใจผัวพันจนถึงขั้นยึดติดถือมั่นเป็นอุปาทานค้างอยู่ในใจไม่อาจวางลงได้ทั้งที่ตามความเป็นจริงไม่อาจถือเอาไว้ได้เพราะสิ่งนั้นนั้นล่วงเลยผ่านพ้นไปหมดแล้วจากนั้นก็เกิดความครุ่นคิดสร้างภาพต่างๆที่จะให้ตนอยู่ในภาวะครอบครองอารมณ์อันให้เกิดสุขเวทนานั้นพร้อมทั้งคิดปรุงแต่งสร้างวิธีการที่จะให้ได้อารมณ์และสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์นั้นแล้วลงมือกระทำการต่างๆทางกายบ้างวาจาบ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลที่ต้องการเพื่อจะได้เวทนาที่ชอบใจนั้นยิ่งขึ้นไปอีกมันเกิดเป็นสุขทุกข์แบบซับซ้อนแรงสูงที่เป็นผลเสกสรรของมนุษย์เองแล้วเวียนหมุนเวียนเข้ามาในวงจรที่เริ่มจากเวทนาใหม่อีกกลายเป็นสังสารวัฏวนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถก้าวออกต่อไปสู่ผลเลิศอย่างอื่นที่ชีวิตยังสามารถเข้าถึงได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปโดยในนี้จะเห็นว่าช่วงต่อที่กระบวนธรรมจะสืบทอดจากการรับรู้สัมผัสต่อไปนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทีเดียวในภาวะเช่นนี้เวทนาเป็นองค์ธรรมที่มีบทบาทสำคัญมากกระบวนธรรมที่ดำเนินต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นต่อบทบาทของเวทนาว่าจะมีลักษณะอย่างใดทั้งนี้พอจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าก่อกระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างกระบวนการรับรู้ที่บริสุทธิ์กับกระบวนการสังสารวัฏในกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์เวทนามีบทบาทเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยๆอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่วนในกระบวนการสังสารวัฏเวทนาเป็นปัจจัยตัวเอกที่มีอิทธิพลครอบงำความเป็นไปของกระบวนธรรมทั้งหมดกล่าวได้ว่ามนุษย์จะคิดปรุงแต่งอย่างไรและทำการอะไรก็เพราะเวทนาและเพื่อเวทนาหรือชีวิตจะเป็นอย่างไรก็เพราะเวทนาและเพื่อเวทนานอกจากนั้นในกระบวนการสังสารวัฏนี้มนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เป็นผู้รับรู้อารมณ์เรียนรู้โลกเพื่อเกี่ยวข้องจัดการกับโลกอย่างได้ผลดีเท่านั้นแต่ได้ก้าวต่อไปสู่ความเป็นผู้เสพเสวยโลกด้วยสำหรับกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์นั้นถ้าจะพูดให้ละเอียดชัดเจนตามหลักก็ต้องตัดตอนที่ช่วงต่อจากผัสสะนี้ด้วยเหมือนกันโดยถือว่าการรับรู้เกิดขึ้นเสร็จสิ้นแล้วที่ผัสสะดังนั้นกระบวนธรรมต่อจากนี้ไปจึงแยกได้เป็นอีกตอนหนึ่งและขอเรียกชื่อว่ากระบวนการญาณทัศนะหรือกระบวนธรรมแบบวิวัตรเป็นคู่ปฏิปักษ์กับกระบวนการสังสารวัฏแต่กระบวนธรรมแบบวิวัตรเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตจึงจะยกไปพูดในตอนที่ว่าด้วยชีวิตควรให้เป็นอย่างไรและชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรไม่กล่าวไว้ในที่นี้ขอกระบวนธรรมที่สืบทอดจากผัสสะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางจริยธรรมระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างความหลุดพ้นเป็นอิสระกับการหมกติดหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเมื่อกล่าวถึงส่วนอื่นๆของกระบวนธรรมแล้วก็ต้องย้อนกลับไปพูดถึงอายตนะอีกเพราะกระบวนธรรมต่างๆที่กล่าวมานั้นต้องอาศัยอายตนะเริ่มต้นที่อายตนะเมื่อว่าองค์ธรรมอื่นๆสำคัญก็ต้องว่าอายตนะสำคัญเหมือนกันเช่นเมื่อว่าเวทนาเป็นองค์ธรรมสำคัญยิ่งในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลกอายตนะก็ย่อมมีความสำคัญมากด้วยเพราะอายตนะเป็นแหล่งหรือเป็นช่องทางที่อำนวยให้เวทนาเกิดขึ้นเวทนาเป็นสิ่งที่มนุษย์มุ่งประสงค์อายตนะเป็นแหล่งอำนวยสิ่งที่มุ่งประสงค์นั้นเท่าที่กล่าวมาสรุปได้ว่าอายตนะ6ทำหน้าที่รับใช้มนุษย์2อย่างคือ1เป็นทางรับรู้โลกหรือเป็นแหล่งนำโลกมาเสนอต่อมนุษย์เป็นเครื่องมือสื่อสารทำให้มนุษย์ได้รับข้อมูลแห่งความรู้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเกี่ยวข้องกับโลกได้ถูกต้องทำให้ชีวิตอยู่รอดและดำเนินไปด้วยดี 2. เป็นช่องทางเสวยโลกหรือเป็นประตูที่มนุษย์จะเปิดออกไปรับอารมณ์ที่เป็นรสอร่อยของโลกมาเสพเสวยด้วยการดูการฟังการดมการลิ้มชิมรสการแตะต้องเสียดสีความสนุกสนานบันเทิงตลอดจนจินตนาการสิ่งที่หวานชื่นและรื่นใจความจริงหน้าที่ทั้งสองอย่างนี้ก็ติดเนื่องอยู่ด้วยกันหน้าที่อย่างแรกเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่หลักหรือหน้าที่พื้นฐานที่จำเป็นส่วนหน้าที่ที่สองเป็นหน้าที่รองจะว่าเป็นของแถมหรือเป็นส่วนเกินก็คงได้ในกรณีทั้งสองนั้นการทำงานของอายตนะก็อย่างเดียวกันความแตกต่างอยู่ที่เจตจำนงของมนุษย์ซึ่งมุ่งไปที่ความรู้หรือมุ่งไปที่เวทนาสำหรับมนุษย์ปุถุชนความสำคัญของอายตนะมักจะก้าวข้ามมาอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองคือการเสพเสวยโลกจนถึงขั้นที่กลายเป็นว่าหน้าที่ อย่างที่หนึ่งมีไว้เพียงเพื่อเป็นส่วนประกอบสนองการทำหน้าที่อย่างที่สองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการรับรู้มีไว้เพื่อรับใช้กระบวนการเสพเสวยโลกหรือรับใช้กระบวนการสังสารวัฏเท่านั้นเองทั้งนี้พระปุถุชนมักใช้อายตนะเพื่อมุ่งรับรู้เฉพาะความรู้ส่วนที่จะทำให้ตนได้เสพเสวยอารมณ์อร่อยของโลกเท่านั้นหาสนใจสิ่งอันพึงรู้นอกจากนั้นไม่ยิ่งกว่านั้นแม้ความสัมพันธ์กับโลกในภาคแสดงออกด้วยการทำการพูดการคิดก็จะกลายเป็นการกระทำเพื่อรับใช้กระบวนการสังสารวัฏเช่นเดียวกันคือมุ่งทำพูดคิดเพื่อแสวงหาและให้ได้มาซึ่งอารมณ์สำหรับเสพเสวยยิ่งเป็นปุถุชนที่หนามากเท่าใดความคิดติดข้องพัวพันอยู่กับหน้าที่อย่างที่สองของอายตนะก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจนถึงขั้นที่ว่าชีวิตและโลกของมนุษย์วนเวียนอยู่แค่อายตนะ6เท่านั้นเองเท่าที่กล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่าแม้อายตนะ6จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขันธ์5และไม่ครอบคลุมทุกส่วนแห่งชีวิตของมนุษย์โดยสิ้นเชิงเหมือนอย่างขันธ์5ก็จริงแต่มันก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์มีอำนาจกำกับวิถีชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าชีวิตเท่าที่มนุษย์รู้จักและดำเนินอยู่ก็คือการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกทางอายตนะเหล่านี้และชีวิตมีความหมายต่อมนุษย์ก็ด้วยอาศัยอายตนะเหล่านี้ถ้าอายตนะไม่ทำหน้าที่แล้วโลกก็ดับชีวิตก็ไร้ความหมายสำหรับมนุษย์มีข้อความแห่งหนึ่งในบาลีแสดงกระบวนธรรมเท่าที่กล่าวมานี้ได้อย่างกระทัดรัดและช่วยเชื่อมความที่กล่าวมาในตอนต้นว่าด้วยขันธ์5เข้ากับเรื่องที่อธิบายในตอนนี้ให้ต่อเนื่องกันมองเห็นกระบวนธรรมได้ครบถ้วนตลอดสายยิ่งขึ้นจึงขอยกมาอ้างไว้ดังนี้อาศัยตาและรูปเกิดจักขุวิญญาณความประจวบแห่งธรรมทั้งสามนั้นเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีบุคคลเสวยอารมณ์ใดย่อมหมายรู้อารมณ์นั้นคือสัญญาหมายรู้อารมณ์ใดย่อมตริตรึกอารมณ์นั้นคือวิตกะตริตรึกอารมณ์ใดย่อมผันพิสดารซึ่งอารมณ์นั้นปะปัญจะบุคคลผันพิสดารซึ่งอารมณ์ใดเพราะการผันพิสดารนั้นเป็นเหตุปะปัญจสัญญาแง่ต่างๆคือสัญญาที่ซับซ้อนหลากหลายย่อมผุดพรุ่งสุมรุมเขาในเรื่องรูปทั้งหลายที่พึงรู้ได้ด้วยตาทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันต่อไปว่าด้วยอายตนะและอารมณ์อื่นๆจนครบ6คู่ใจความอย่างเดียวกันกระบวนธรรมนี้เขียนให้ง่ายเห็นง่ายขึ้นดังนี้ดูภาพประกอบหน้า40เมื่อเกิดปะปัญจสัญญาแล้วก็ยิ่งมีความตรึกตรึกนึกคิดคือวิตกกะได้มากมายและกว้างขวางพิสดารยิ่งขึ้นทำให้เกิดกิเลสต่างๆเช่นชอบใจไม่ชอบใจหวงแหนริษยาเป็นต้นปนเปคลุกเคล้าไปกับความคิดนั้นหมายเหตุ 1. คำที่ควรเข้าใจคือปะปัญจะหมายถึงอาการที่คลอเคลียพัวพันอยู่กับอารมณ์นั้นและคิดปรุงแต่งไปต่างๆด้วยแรงตัณหามานะและทิฏฐิผลักดันหรือเพื่อสนองตัณหามานะและทิฏฐิ คือปรุงแต่งในแง่ที่จะเป็นของฉันให้ตัวฉันเป็นนั่นเป็นนี่หรือเป็นไปตามความเห็นของฉันออกรูปออกร่างต่างๆมากมายพิสดารจึงทำให้เกิดปัญจสัญญาแง่ต่างๆคือสัญญาทั้งหลายที่เนื่องด้วยปัญจนั่นเอง 2. จะเห็นว่ามีสัญญา2ตอนสัญญาตอนแรกคือสัญญาขั้นต้นที่กำหนดหมายอารมณ์ซึ่งปรากฏตามปกติธรรมดาของมันส่วนตันสัญญาตอนหลังเรียกว่าปัญจสัญญาเป็นสัญญาเนื่องจากสังขารที่ปรุงแต่งภาพอารมณ์ให้ออกรูปร่างแง่มุมต่างๆมากมายพิสดารดังกล่าวแล้ว 3. จะเห็นว่ากระบวนธรรมทั้งหมดนั้นแยกได้เป็น2ตอนก็ตอนแรกตั้งแต่อายตนะภายในถึงเวทนาเป็นกระบวนการรับรู้บริสุทธิ์พึงสังเกตว่าช่วงตอนนี้กระบวนธรรมเป็นกระแสบริสุทธิ์ตามธรรมชาติมีแต่องค์ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพึงอ่านความที่ยกมาอ้างข้างบนถ้ายังไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเกี่ยวข้องขอตอนปลายตัดตอนตะเวทนาไปแล้วเกิดเป็นกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลกหรือกระบวนการสังสารวัฏมารับช่วงไปความจริงตั้งแต่เวทนานี้เป็นทางแยกอาจต่อด้วยกระบวนธรรมแบบวิวัตก็ได้แต่ในที่นี้มุ่งแสดงแต่แบบสังสารวัฏก่อนพึงสังเกตในตอนนี้ก็คือตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงหลังนี้จะไม่มีเพียงองค์ธรรมต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยแก่กันตามธรรมชาติเท่านั้นแต่จะเกิดมีสัตว์บุคคลขึ้นมากลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพเสวยกับสิ่งที่ถูกเสพเสวยผู้คิดและสิ่งที่ถูกคิดเป็นต้น 4. กระบวนธรรมเสพเสวยโลกในช่วงปลายที่แสดงข้างบนนี้เป็นเพียงวิธีแสดงแบบหนึ่งเท่านั้นเลือกเอามาเพราะเห็นว่าสั้นและเข้ากันกับเรื่องที่กำลังอธิบายคือขันธ์และอายตนะได้ดีอาจแสดงแบบอื่นอีกก็ได้เช่นที่แสดงอย่างพิสดารในหลักปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วไปซึ่งเป็นกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏโดยสมบูรณ์ข้อ 5. ว่าตามหลักอย่างเคร่งครัดวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาในกระบวนธรรมนี้เป็นสหชาติธรรมท่านถือว่าเกิดร่วมกันพึงเข้าใจว่าที่เขียนแสดงลำดับไว้อย่างนี้มุ่งเพื่อศึกษาได้ง่ายเนื่องด้วยกระบวนธรรมนี้แยกได้เป็นสองช่วงตอนและช่วงตอนหลังอาจแยกไปเป็นกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏหรือแบบวิวัฏก็ได้ดังนั้นเพื่อมองเห็นภาพได้กว้างขวางขึ้นอาจเขียนแสดงได้ดังนี้คืออายตนะบวกอารมณ์บวกวิญญาณเท่ากับผัสสะทำให้เกิดเวทนาซึ่งแยกเป็นสองสายสายบนคือกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏสายล่างคือกระบวนธรรมแบบวิวัฏในเรื่องอายตนะนี้มีข้อควรทราบเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนี้อายตนะภายในหรือทวาร6นั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรีย์6คำว่าอินทรีย์แปลว่าภาวะที่เป็นใหญ่หมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าการในเรื่องนั้นๆเช่นตาเป็นเจ้าการในการรับรู้รูปหูเป็นเจ้าการในการรับรู้เสียงเป็นต้นอินทรีย์6คือจักขุอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์และมนินทรีย์คำว่าอินทรีย์นิยมใช้กับอายตนะในขณะทำหน้าที่ของมันในชีวิตจริงและเกี่ยวกับจริยธรรมเช่นการสำรวมจักขุอินทรีย์เป็นต้นโส ่วนอายตนะนิยมใช้ในเวลาพูดถึงตัวสภาวะที่อยู่ในกระบวนธรรมเช่นว่าอาศัยจักขุบวกกับอาศัยรูปเกิดจักขุวิญญาณเป็นต้นและเมื่อพูดถึงสภาวะลักษณะเช่นว่าจักขุไม่เที่ยงเป็นต้นอีกคำหนึ่งที่ใช้พูดกันบ่อยในเวลากล่าวถึงสภาวะในกระบวนธรรมคือคำว่าผัสสายตนะแปลว่าที่เกิดหรือบ่อเกิดแห่งผัสสะคือที่มาของการรับรู้นั่นเองอายตนะภายนอกหรืออารมณ์มีชื่ออย่างอื่นอีกคือโคจรหมายถึงที่เที่ยวที่หากินและวิสัยคือสิ่งผูกพันหรือแดนดำเนินและชื่อที่สมที่ควรกำหนดเป็นพิเศษใช้เฉพาะกับอารมณ์5อย่างแรกซึ่งมีอิทธิพลมากในกระบวนธรรมแบบเสพเสวยโลกหรือแบบสังสารวัฏคือคำว่ากามคุณหมายถึงส่วนที่น่าใคร่น่าปรารถนาส่วนที่ดีหรือส่วนอร่อยของกามกามคุณ5หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเฉพาะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเท่านั้นประเภทของความรู้เมื่อพูดถึงกระบวนการรับรู้แล้วก็ควรกล่าวถึงประเภทของความรู้ไว้ด้วยแม้ว่าจะต้องกล่าวถึงอย่างย่นย่อก็ตามว่าตามแนวพุทธธรรมอาจแยกประเภทของความรู้ได้หลายในดังนี้ก็จำแนกโดยสภาวะหรือโดยธรรมชาติของความรู้วิธีจำแนกตามสภาวะอย่างง่ายๆก็คือจำแนกตามหลักขันธ์ 5ความรู้เป็นนามธรรมจำพวกหนึ่งซึ่งกระจายอยู่ในนามขันธ์วงเล็บขันธ์ที่เป็นนามธรรมหรือหมวดนามธรรมวงเล็บปิด3ขันธ์คือสัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ความรู้ที่จำแนกตามสภาวะของขันธ์ได้แก่สัญญาวิญญาณและปัญญา 1. สัญญาคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในสัญญาขันธ์ได้แก่ความกำหนดได้หมายรู้รวมทั้งความรู้ที่เกิดจากการกำหนดหมายหรือหมายรู้แล้วบันทึกเก็บรวมไว้เป็นวัตถุดิบของความคิดต่อไปทำให้มีการรู้จักจำได้รู้เข้าใจและคิดได้ยิ่งขึ้นไปสัญญาแบ่งตามอารมณ์คือสิ่งที่หมายรู้หรือกำหนดจดหมายไว้มี6ชนิดคือรูปสัญญาวงเล็บสัญญาเกี่ยวกับรูปสัทธะสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเสียงคันธะสัญญาคือสัญญาเกี่ยวกับกลิ่นรสสัญญาคือสัญญาเกี่ยวกับรสโผฏฐัพพะสัญญาคือสัญญาเกี่ยวกับสิ่งต้องกายธรรมะสัญญาสัญญาเกี่ยวกับเรื่องในใจหรือสิ่งที่ใจรู้และนึกคิดว่าโดยสภาพปรุงแต่งสัญญาอาจแบ่งคร่าวๆได้2ระดับคือ 1.สัญญาขั้นต้นได้แก่ความหมายรู้ลักษณะอาการตามสภาวะของสิ่งนั้นๆโดยตรงเช่นหมายรู้ว่าสีเขียวขาวดำแดงแข็งอ่อนรสเปรี้ยวหวานรูปร่างกลมแบนยาวสั้นเป็นต้นรวมทั้งความหมายรู้เกี่ยวกับบัญญัติต่างๆว่าแมวว่าโต๊ะว่าเก้าอี้เป็นต้น 2.สัญญาซ้อนเสริมได้แก่ความหมายรู้ไปตามความคิดปรุงแต่งหรือตามความรู้ความเข้าใจในระดับต่างๆเช่นหมายรู้ว่าสวยว่าน่าเกลียดน่าชังว่าไม่เที่ยงว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นถ้าแยกย่อยออกไปสัญญาซ้อนเสริมหรือสัญญาสืบทอดนี้ก็แบ่งได้เป็น2พวกคือสัญญาซึ่งเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นอกุศลเรียกว่าปัจจสัญญาที่สัญญาฝ้าเฟื่อ หรือซับซ้อนหลากหลายซึ่งเกิดจากการแต่งเสริมเติมต่อให้พิสดารของตัณหามานะและทิฏฐิเรียกอีกอย่างหนึ่งตามสำนวนอรรถกถาบางแห่งว่ากิเลสสัญญาแปลว่าสัญญาที่เกิดจากกิเลสหรือสัญญาที่ประกอบด้วยกิเลสคือสัญญาเจือกิเลสสัญญาพวกนี้ถูกกิเลสปรุงแต่งให้ฟั่นเฟือและห่างเหเฉฉายออกไปจากทางแห่งความรู้ไม่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้เกิดโลภะโทสะโมหะแทนที่จะช่วยให้เกิดความรู้กลับเป็นเครื่องปิดกั้นบิดเบือนความรู้ดังได้เคยอธิบายแล้วข้างต้นยกตัวอย่างเช่นหมายรู้ลักษณะที่ตนถือว่าน่าชังหมายรู้ลักษณะอาการที่สนองความอยากได้อยากเอาหมายรู้ลักษณะอาการที่ตนเป็นคนยิ่งใหญ่หมายรู้ลักษณะอาการในผู้อื่นที่ตนถือว่าต่ำต้อยด้อยกว่าหมายรู้ภาวะที่ตนเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นต้นสัญญาที่เกิดจากความคิดดีงามหรือเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกต้องเรียกว่ากุศลสัญญาบ้างวิชาภาคิยะสัญญาคือสัญญาที่ช่วยให้เกิดวิชาบ้างหรือเรียกชื่ออื่นๆในทํานองนี้บ้างเป็นสัญญาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญปัญญาและความงอกงามแห่งกุศลธรรมเช่นหมายรู้ลักษณะอาการที่ชวนให้เกิดความเป็นมิตรหมายรู้ลักษณะอาการซึ่งแสดงภาวะที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงภาวะที่ไร้ตัวตนเป็นต้นพระอรหันต์ก็มีสัญญาแต่เป็นสัญญาที่ปราศจากอาสวะคือสัญญาไร้กิเลสพระอรหันต์ก็หมายรู้ปัจจสัญญาตามที่ปุถุชนเข้าใจหรือตามที่ท่านเองเคยเข้าใจเมื่อครั้งยังเป็นปุถุชนแต่ท่านหมายรู้เพียงเพื่อเป็นความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เช่นในการช่วยแก้ไขปัญหาของคนอื่นไม่หมายรู้ในแง่ที่จะมีตัวตนออกรับความกระทบแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็พึงดำเนินตามแนวทางเช่นนั้นข้อ 2. วิญญาณคือความรู้ทั้งหมดที่อยู่ในหมวดวิญญาณขันธ์ได้แก่ความรู้ยืนโรงที่เป็นกิจกรรมประจำของจิตและซึ่งคอยรู้กิจกรรมอย่างอื่นทุกอย่างของจิตดังได้อธิบายแล้วในบทที่1ว่าด้วยขันธ์5ข้อ 3. ปัญญาเป็นความรู้หลักในหมวดสังขารขันธ์ความหมายของปัญญาได้แสดงไว้แล้วพอสมควรในบทที่1จึงจะไม่กล่าวซ้ำในที่นี้แต่นอกจากปัญญาที่เป็นความรู้หลักแล้วในหมวดสังขารขันธ์ยังมีข้อธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้อีกหลายอย่างซึ่งสัมพันธ์กับปัญญาในแง่ช่วยเกื้อหนุนบ้างเป็นขั้นตอนในระหว่างของการพัฒนาปัญญาบ้างเป็นคู่เทียบฝ่ายตรงข้ามที่แสดงความมีความขาดความลดความเพิ่มของปัญญาบ้างคือศรัทธาคือความเชื่อความซาบซึ้งไม่ใช่ความรู้แต่อาจเป็นทางเชื่อมต่อไปสู่ความรู้ได้เพราะศรัทธามีลักษณะเป็นการยอมรับความรู้ของผู้อื่นฝากความไว้วางใจในปัญญาของผู้อื่นยอมพึ่งและอาศัยความรู้ของผู้อื่นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นเป็นเครื่องชี้นำแก่ตนถ้าผู้มีศรัทธารู้จักคิดรู้จักใช้ปัญญาของตนเป็นทุนประกอบไปศรัทธานั้นก็สามารถนำไปสู่ความเจริญปัญญาและการรู้ความจริงได้เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้อื่นนั้นหรือแหล่งความรู้นั้นมีความรู้แท้จริงและมีกัลยาณมิตรช่วยชี้แนะ ให้รู้จักใช้ปัญญาแต่ถ้าเชื่ออย่างงมงายคือไม่รู้จักคิดไม่ใช้ปัญญาของตนเลยและผู้อื่นหรือแหล่งแห่งความรู้นั้นไม่มีความรู้จริงทั้งไม่มีกัลยาณมิตรที่จะช่วยชี้แนะหรือมีปาปมิตรผลอาจกลับตรงข้ามนำไปสู่ความหลงผิดห่างไกลจากความรู้ยิ่งขึ้นทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจตามแนวความคิดของตนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาปัญญาเพราะความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ปุถุชนที่ต่อจากขั้นขึ้นต่อผู้อื่นด้วยศรัทธาก้าวมาสู่การมีความคิดความเข้าใจหรือมีสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลของตนเองประกอบพอจะนับได้ว่าเป็นความเข้าใจของตนเองก็คือทิฏฐิบางครั้งทิฏฐิก็สัมพันธ์กับศรัทธาอย่างใกล้ชิดหรือถึงกับเป็นคนละแง่ของเรื่องเดียวกันกล่าวคือแง่ที่เป็นการมอบความไว้วางใจไว้ในความรู้ของผู้อื่นยอมไปตามปัญญาของเขาแล่นออกหรือพุ่งไปหาเป็นศรัทธาส่วนแง่ที่เป็นการรับเอาความรู้นั้นหรือสิ่งที่เขาบอกให้นั้นมายึดถือทำเป็นของตนคือรับมาถือหรือเอาเข้ามาเป็นทิฏฐิลักษณะสำคัญของทิฏฐิคือการยึดถือเป็นของตนความรู้ที่เป็นทิฏฐิมีได้ตั้งแต่ขั้นไม่มีเหตุผลเลยจนถึงมีเหตุผลบ้างและมีเหตุผลมากเมื่อใดทิฏฐินั้นพัฒนาขึ้นไปจนเป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือตรงตามสภาวะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิและจัดเป็นปัญญาเมื่อปัญญานั้นเจริญขึ้นจนมองเห็นสภาวะนั้นด้วยตนเองอย่างชัดแจ้งสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องยึดถือความรู้นั้นเป็นของตนเพราะความจริงแท้ดำรงอยู่อย่างนั้นเป็นกลางกลางไม่ต้องมีที่อ้างที่ยันเป็นอันเลยพ้นขั้นของทิฏฐิไปเองแต่เพราะทิฏฐิพ่วงอยู่กับความยึดถือเป็นของตนทิฏฐิจึงมักก่อให้เกิดผลเสียถ้ายึดถือเหนียวแน่นแม้จะเป็นทิฏฐิที่ใกล้เคียงความจริงอย่างมากแต่ก็กลายเป็นเครื่องปิดบังขวางกั้นไม่ให้เข้าถึงความจริงนั้นโมหะคือความหลงความไม่รู้เป็นไวยพจน์ของคำว่าอวิชชาหมายถึงความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตามตรงตามสภาวะเป็นภาวะตรงข้ามกับปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่เรียกชื่อเฉพาะว่าวิชชาพูดอย่างสามัญว่าโมหะหรืออวิชชาคือความไม่รู้นี้เป็นภาวะพื้นเดิมของคนซึ่งจะต้องกำจัดให้หมดไปด้วยวิชาคือความรู้หรือด้วยการฝึกอบรมเจริญปัญญาอย่างไรแม้จะเล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆมากมายและใช้ศิลปวิทยาเหล่านั้นทำกิจประกอบการต่างๆได้มากมายแต่ถ้าไม่ช่วยให้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่มองเห็นสังขารธรรมทั้งหลายหรือโลกและชีวิตตามสภาวะของมันแล้วศิลปวิทยาเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงสุตะคือสิ่งที่สดับถ่ายทอดกันไปเท่านั้นเองยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงไม่สามารถกำจัดโมหะหรือวิชาได้และไม่อาจแก้ปัญหาพื้นฐานของชีวิตได้สำเร็จบางทีจะแก้แต่กลายเป็นก่อปัญหาขึ้นใหม่เหมือนคนต้องการแสงสว่างแสวงหารวบรวมฟืนและเชื้อไฟชนิดต่างๆมามากมายถึงจะรวมมาได้เท่าใดและจะปฏิบัติอย่างไรต่อฟืนและเชื้อไฟเหล่านั้นจะตกแต่งประดับประดาอย่างไร แต่ตราบใดที่ยังไม่ได้จัดจุดไฟขึ้นก็ไม่อาจให้แสงสว่างเกิดขึ้นได้ปัญญาที่เป็นตัวความรู้ในสังขารขันธ์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นต้องฝึกปรือทำให้เจริญเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับปัญญาจึงมีหลายขั้นหลายระดับและมีชื่อเรียกต่างๆตามขั้นของความเจริญบ้างตามทางเกิดของปัญญานั้นบ้างตามลักษณะเฉพาะของปัญญาชนิดนั้นบ้างมันจะพึงศึกษาความหมายของแต่ละอย่างสืบต่อไปจะขอยกชื่อของปัญญามาให้ดูเป็นตัวอย่างเช่นปริญญาญาณวิชาอัญญาอภิญญาพุทธิโพธิสัมโพธิเป็นต้นสัญญาวิญญาณและปัญญาแตกต่างกันอย่างไรได้อธิบายแล้วในบทที่หนึ่งว่าด้วยขันธ์ห้าข้อที่ควรย้ำไว้ณที่นี้มีเพียงอย่างเดียวคือวิญญาณวิญญาณเป็นปริญญายธรรมคือเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักมันตามสภาวะของมันเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำอะไรต่อมันอีกเพราะถึงอย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นสัญญาสัญญาโดยทั่วไปเป็นปริญญายธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้หรือทำความรู้จักเท่านั้นแต่สัญญาเจือกิเลสหรือปปัญจสัญญาเป็นปหาตัพพธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรละหรือกำจัดให้สิ้นไปส่วนสัญญาที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมกุศลธรรมเป็นภาเวตัพพธรรมคือสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดให้มีและให้เพิ่มพูนขึ้นจนใช้ประโยชน์ได้บริบูรณ์ส่วนปัญญาเป็นภาเวตัพพธรรมคือเป็นสิ่งที่ควรฝึกอบรมทำให้เกิดให้มีและให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนทำลายโมหะหรืออวิชชาได้โดยสิ้นเชิงข้อขอจำแนกโดยทางรับรู้กล่าวตามพุทธธรรมผัสสะเป็นแหล่งแห่งความรู้ความรู้ทั้งหมดทุกอย่างทุกประเภทเกิดจากผัสสะหรือเกิดขึ้นที่ผัสสะคืออาศัยการรับรู้โดยผ่านอายตนะที่แดนรับรู้ทั้ง6หรือเรียกง่ายๆว่าผ่านทวารทางรับรู้ทั้ง6คือจักขุโสตคานะชิวหากายะมโนหรือเรียกง่ายๆว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจดังอธิบายแล้วข้างต้นถ้าถืออายตนะหรือทวารเป็นหลักโดยฐานเป็นต้นทางของการรับรู้ก็สามารถจัดกลุ่มความรู้ได้เป็น2ประเภทคือ 1. ความรู้ที่ได้ทางปัญจทวารหรือเบญจทวารที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้แก่ความรู้ชั้นต้นหลายอย่างคือความรู้รูปวงเล็บสีเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะสิ่งต้องกายทั้งหลายซึ่งสรุปลงได้ในปฐวีคือสภาวะแข็งแข็งเตโชความร้อนหรืออุณหภูมิและวาโยคือความสั่นไหวเคลื่อนและเคร่งตึง 2. ความรู้ที่ได้ทางมโนทวารคือใจได้แก่ธรรมารมณ์หรือเรียกสั้นๆว่าธรรมกล่าวคือสิ่งทั้งหลายที่ใจรู้ที่ใจคิดธรรมารมณ์หรือธรรมนี้ว่าตามแนวอภิธรรมท่านแยกแยะให้เห็นชัดขึ้นอีกว่ามี5อย่างคือ 1. เวทนาขันธ์หมายถึงความรู้ต่อเวทนาหรือเวทนาในฐานะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเวทนาเองข้อต่อไปก็พึงเข้าใจเช่นเดียวกัน 2. สัญญาขันธ์ 3. สังขารขันธ์4. อนิทัศนะอัปปะติฆะรูปคือรูปที่เห็นไม่ได้กระทบหรือถูกต้องไม่ได้อันนับเนื่องในธรรมายตนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุขุมรูปมี16อย่างคืออาโปหมายถึงอาโปธาตุคือสภาวะดึงดูดซึมซาบอิทธิภาวะคือความเป็นหญิงปุริสภาวะความเป็นชายหทัยยรูปที่ตั้งแห่งจิตชีวิตินทรีย์อาหารรูปหมายถึงโอชาอากาศคืออวกาศหรือช่องว่างใจวิญญาติการสื่อความหมายด้วยกายวจีวิญญาติการสื่อความหมายด้วยวาจาวิกาลรูป3คือละหุตาความเบามุทุตาความอ่อนนุ่มกัมมัญญตาความควรแก่งานและลักษณะรูป4คืออุปัจจยะความก่อตัวหรือเติบขึ้นสันตติความสืบต่อชลตาความชุดโสมอนิจตาความแปรสลายข้อ5อสังคตะธาตุคือนิพพานคำพีอภิธรรมชั้นหลังประสงค์จะให้เข้าใจง่ายและละเอียดยิ่งขึ้นได้จัดแบ่งธรรมารมณ์คือสิ่งที่เป็นความรู้ทางใจนี้อีกแบบหนึ่งโดยจำแนกเป็น6อย่างคือ 1. ประสาทะหรือประสาททั้ง5คือความใสหรือความไวที่เป็นตัวสื่อรับรู้ของตาหูจมูกลิ้นกาย 2. สุขุมรูป16ที่กล่าวแล้วในข้อ4ของชุดก่อน 3. จิต 4. เจตสิกตรงกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ในชุดก่อน 5. นิพพาน 6. บัญญัติคือคำเรียกขานชื่อเรียกคำกำหนดที่วางไว้เช่นชื่อเรียกว่าพื้นดินภูเขารถคนทิศเหนือทิศใต้หลุมบ่อเกาะแหลมเป็นต้นซึ่งตัวจริงของสิ่งที่บัญญัติเรียกนั้นเป็นของมีจริงก็มีไม่มีอยู่จริงก็มีแต่จะมีหรือไม่มีก็ตามคำบัญญัตินั้นก็เป็นกาลวินิมุตคือไม่ขึ้นต่อการและไม่พินาศเช่นช่องว่างที่ลึกลงไปในแผ่นดินเราเรียกว่าหลุมช่องเช่นนั้นมีที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าหลุมคงที่เสมอไปแต่หลุมต่างหากจากช่องในแผ่นดินหามีไม่และหลุมเองทุกๆหลุมย่อมตื้นเขินย่อมพังย่อมเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นอื่นได้หรือเช่นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาย่อมเกิดดับเสื่อมสลายไปแต่บัญญัติว่าสัญญาหาเสื่อมสลายไม่เพราะสิ่งที่มีภาวะเช่นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใดก็เรียกว่าสัญญาเสมอไปวงเล็บถ้าได้ตกลงกันไว้อย่างนั้นวงเล็บปิดหรือเช่นสิ่งที่เป็นร่างกายย่อมทรุดโทรมแตกสลายได้แต่บัญญัติว่าร่างกายคงที่ของอย่างนั้นเกิดที่ไหนพบที่ไหนก็เรียกอย่างนั้นตามบัญญัติผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องบัญญัตินี้อาจงงหรือสับสนเมื่อได้ฟังคำว่าเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง